od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wykorzystuje się przywileje prezydenta do krycia swoich, tak wiceminister sprawiedliwości mówi o ułaskawieniu agentów CBA przez Andrzeja Dudę. A za chwilę sprawdzimy, ile może kosztować majówka w górach. Miejsc coraz mniej, 70% jest już wynajętych. Ponad 300 bomb znaleziono w podateńskiej miejscowości. Odkryto skład amunicji z czasów wojny, na którym zbudowano stadion i przedszkola. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek oburzony decyzją prezydenta. W ten sposób zareagował na doniesienia o ułaskawieniu byłych agentów CBA skazanych w związku z tak zwaną aferą gruntową. W tej samej sprawie prezydent ułaskawił wcześniej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Krzysztof Śmiszek powiedział, że oburza go wchodzenie w buty wymiaru sprawiedliwości i wyręczanie sędziów. Wykorzystuje się konstytucyjne prerogatywy do krycia swoich. Sprawiedliwość powinna zatriumfować. Ludzie, którzy mają zarzuty, powinni mieć sprawiedliwość. Proces i normalny wyrok w normalnym trybie. Dodajmy, że opinia prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia byłych agentów była negatywna. O współpracy wojskowej i dalszym wsparciu Ukrainy rozmawiali szefowie MON z Australii i Polski. Richard Marles spotkał się w Warszawie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Australia jest jednym z najbliższych współpracowników NATO. Choć geograficznie odległa, to zainteresowana jest tym, co dzieje się na Ukrainie. Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował ministrowi obrony Australii za pomoc udzieloną władzom Ukrainy, za wsparcie finansowe, humanitarne i pomoc w transporcie sprzętu wojskowego. Mówił też o monitorowaniu polskiej przestrzeni powietrznej przez siły zbrojne Australii. Ta misja miała miejsce, ona się z bardzo pozytywnym skutkiem dla bezpieczeństwa Polski zakończyła. Z kolei wicepremier Australii Richard Marles położył nacisk na wymianę doświadczeń polskich i australijskich żołnierzy, choćby w użytkowaniu samolotów piątej generacji F-35. Takimi samolotami dysponuje też australijska armia. Widzimy również, że potencjał polskiego przemysłu obronnego rośnie. Jesteśmy współpracą w tym zakresie bardzo zainteresowani. Trwają prace na poziomie międzyrządowym w sprawie zacieśnienia dwustronnej współpracy wojskowej. Ministrowie zapowiedzieli podpisanie umowy w tym zakresie. Sylwia Białek, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki sprawdzamy majówkowe ceny na Podhalu. W górach 70% miejsc noclegowych jest już zarezerwowana. Pytaliśmy więc o ceny noclegów, jakich wydatków trzeba się spodziewać. O tym powiedział nam Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. 518 zł, taką właśnie medianę, dla trzech gwiazdek w okolicach Krupówek ze śniadaniem dla dwóch osób. Najniższa cena, jaką dzisiaj widziałem wśród obiektów w takiej odległości od Krupówek, to jest istotne, to było 185 zł. To był taki standard, powiedzmy, dwie gwiazdki z plusikiem i jeszcze takie ceny można złowić, mówiąc lekko w przenośni, w Zakopanem na okres majówkowy. I kto nie ma planów, niech zarzuca sieci. Na początku maja będzie można jeszcze pojeździć na nartach na Kasprowym Wierchu. Nadal czynny jest wyciąg na kotle gąsienicowym. Dodajmy też, że od tego weekendu pogoda ma być już tylko lepsza. Propalestyńskie protesty studentów, które odbywają się od wielu dni w Stanach Zjednoczonych, dotarły do Francji. Demonstracje odbywają się głównie na uczelniach w Paryżu. Od dwóch dni blokowana jest tamtejsza kuźnia elit politycznych. Studenci Sciences Po okupują kampus w dzień i noc. Domagają się od władz uczelni uznania ludobójstwa w Strefie Gazy i zerwania współpracy z izraelskimi uniwersytetami. Krytykują też cenzurę wobec lewicowych polityków, którzy stają w obronie Palestyny. W tym momencie bronicie honoru naszego kraju, powiedział do protestujących w Sciences Po lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Rząd grozi wezwaniem policji i ewakuacją kampusu. Przekroczono czerwoną linię, powiedziała minister szkolnictwa wyższego Sylvie Retailleau. Studenci ustawili barykady na ulicach, by uniemożliwić policjantom interwencję. Sciences Po jest miejscem debaty, ale tu nie ma możliwości dyskutowania, dodała minister. Propalestyńskie demonstracje odbywają się też na Sorbonie. Paryscy studenci wzywają inne francuskie uczelnie do przyłączenia się do protestu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Aż 314 bomb z czasów II wojny światowej znaleziono podczas pracy w mieście Eliniko w pobliżu Aten. Media podały, że niemiecki skład amunicji znajdował się pod byłym klubem, przedszkolami i obiektami sportowymi zbudowanymi z okazji Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. To zaskakujące, że wiele obiektów miejskich działało na takim polu minowym, dziwili się przedstawiciele gminy. Ładunki odkryto, bo w mieście prowadzony jest duży projekt. Powstaje tam greckie Las Vegas. Zbudowane mają być luksusowe rezydencje, hotele, kasyno, przystań, najwyższe budynki w kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i teraz czas na sport. Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Magda Linet wypadła za burtę turnieju w Madrycie, ale no właśnie, jest jedno ale. Polka grała z broniącą tytułu Aryną Sabalenką, która przecież jest wiceliderką rankingu WTA i co należy podkreślić, Magda urwała jej seta. Mecz skończył się wynikiem 4-6, 6-3 i 3-6. Zatem należy nagrodzić Magdę brawami za walkę. Paweł Drzymał natomiast w Zagrzebiu już na drugiej rundzie zakończył udział w Mistrzostwach Europy w judo. W pierwszym pojedynku wygrał z Grekiem Antonim Kurusem przez rzut na plecy. W drugiej przegrał z Mołdawianinem Wiktorem Sterpu. Polski judoka nie wykorzystał okazji na cenne punkty do kwalifikacji olimpijskiej. Miałem zaplanowane dwa starty, jeden Grand Slam za dwa tygodnie i Mistrzostwa Świata. Wiadomo, że marzenia o igrzyskach dalej są, dalej zamierzam się nie poddawać, ale też wiem, że mogę na następnych do Los Angeles także powalczyć, zamierzam dalej trenować, nie odpuszczać i no jeżeli teraz się nie uda, to nie jest koniec świata, trzeba dalej trenować i dalej dawać siebie wszystko. Paweł Drzymał bije się w kategorii wagowej do 81 kg. Nie miała dziś szczęścia Eliza Wróblewska, szybko odpadła, a czekamy teraz na pojedynek Natalii Kropskiej, którego stawką będzie ćwierćfinał. Przed nami inauguracja 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy w programie dwa piątkowe szlagiery. O 18.00 Piast Gliwice zagra z Wartą Poznań, a o 20.30 lider Jagiellonia Białystok zmierzy się z Pogonią Szczecin. Również o 20.30 rozpocznie się mecz numer 2 finałowej rywalizacji siatkarzy o brązowe medale Mistrzostw Polski. W pierwszym projekt Warszawa pokonał Resowie 3-0. Dziś okazja na rewanż, mówi trener projektu Piotr Graban. Nie zawieszajmy sobie tego medalu na szyję, bo trzeba wykonać jeszcze kawał pracy i musimy do tego meczu, czy do tych meczów podejść tak samo skoncentrowani od początku do końca. Wiemy, że Resowia może zagrać lepsze spotkanie i musimy być na to przygotowani. Na pewno będziemy przygotowani, a tak na pewno fajnie jest skończyć przed własną publicznością. Oby z medalem na szyi i wtedy trochę poświętować się z kibicami, bo też zasłużyli tym jeżdżeniem za nami, kibicowaniem, dopingowaniem nas, zasłużyli na to, żebyśmy po prostu mogli razem coś poświętować. To mówił trener projektu Piotr Graban, a ja mówię do usłyszenia za godzinę. Pogoda się poprawia, powoli, ale dość systematycznie i z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dziś temperatura maksymalna od 12 stopni na północy, około 14 w centrum i na zachodzie, do 17 na południu, ale zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i z tym musimy się zmierzyć. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulet Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4269. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I teraz możemy się już przywitać oficjalnie. Ewa Lipowicz, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła. Dzień dobry. 26 dzień kwietnia, piątek. Jak tylko zakończy się audycja, mogą Państwo rozpocząć tak zwany weekend. Ale dopiero po wysłuchaniu zapraszamy do Trójki. Dziś co najmniej kilka słów padnie w nowym języku regionalnym, bo za taki uznano dziś w Sejmie język śląski. Dziś także rocznica katastrofy w Czarnobylu. Minęło już 38 lat od tego wydarzenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy dziś w tym kontekście jest na świecie stabilnie i bezpiecznie. Nie jest bezpiecznie na Bliskim Wschodzie i to odbija się na atmosferze na świecie. Między innymi w Stanach Zjednoczonych dochodzi tam do protestów, o których powiemy już za chwilę w rozmowie z korespondentem Polskiego Radia. Czas nas nie goni, ale już możemy rozpocząć popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Ready to Start, Arcade Fire, idealny na start audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, bo tam narasta fala propalestyńskich protestów na amerykańskich uczelniach. Przypomina to sytuację z czasów wojny w Wietnamie. Studenci je okupują owe uczelnie, jak niegdyś właśnie przeciw wojnie w Wietnamie. Teraz protestują przeciw wojnie w Strefie Gazy. Dochodzi do starć z policją i setek aresztowań. Waszyngton rozważa użycie Gwardii Narodowej. Jan Pachlowski jest na łączach. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Jak w tej chwili sytuacja wygląda? Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że rzeczywiście kampusami uniwersyteckimi w całej zresztą Ameryce wstrząsnęły niepokoje, które doprowadziły do starć z policją, też zamknięcia niektórych sal wykładowych. No i tak jak podkreślamy, rzeczywiście przykuło to uwagę tak naprawdę nie tylko widzów tutaj na całym świecie, ale szeroko tutaj rozumianą światową opinię publiczną. Chociaż początkowo skupiono się głównie na takich incydentach antysemickich oraz reakcji władz uniwersyteckich i policji na demonstracje, wszystko to tak rodzi, trzeba tutaj podkreślić, zasadnicze pytanie, czego właściwie chcą propalestyńscy protestujący. Konkretne żądania protestujących różnią się nieco tutaj w zależności od szkoły, jednak taką główną kwestią jest to, aby uniwersytety pozbyły się firm powiązanych z Izraelem lub przedsiębiorstw czerpiących zyski właśnie z wojny z Hamasem. Zresztą uniwersytety w dużej mierze nie chciały ustąpić temu żądaniu, ale też tutaj jest głos ekspertów, którzy twierdzą, że ta dezinwestycja może mieć znaczący wpływ na same spółki, które właśnie są w tej współpracy. Inne wspólne wątki obejmujące żądania od uniwersytetów, tutaj chodzi o ujawnienie swoich inwestycji, zerwania powiązań akademickich z izraelskimi uniwersytetami i wspieranie zawieszenia broni w Gazie. Nigdzie nie pójdziemy, dopóki nasze żądania nie zostaną spełnione, powiedziała Kimani James, studentka Uniwersytetu Nowojorskiej Kolumbii podczas ostatniej konferencji prasowej. A posłuchajmy teraz Hamada Kaliego, lidera negocjacyjnego studentów Nowojorskiej Uczelni, który w ich imieniu potępił m.in. wezwanie policji. Posłuchajmy. Nie rozumiem tej sytuacji, że stróże prawa zostali w to wszystko zaangażowani. To jest ostatnia rzecz, jaką studenci by sobie życzyli. Fakty są takie. Popieramy osoby, które zostały zawieszone przez władze uniwersytetu i aresztowane przez nowojorską policję. W przypadku Nowojorskiej Kolumbii to burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, na konferencji prasowej oskarżył część środowisk republikańskich o podsycanie atmosfery. Te z kolei domagają się ochrony żydowskich studentów i boją się, że to wszystko wywoła coraz większe antysemickie nastroje. Tutaj o interwencji apelują do Białego Domu i rzeczywiście, tak jak już powiedzieliśmy, być może tutaj w to wszystko włączy się Gwardia Narodowa. Też speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson zaapelował do kierownictwa uczelni o podanie się do dymisji i jasno powiedział, że nie radzi sobie z tą sytuacją. Te ruchy protestacyjne na niektórych uniwersytetach wzywają także władze szkolne do ochrony wolności słowa i oszczędzenia studentom kary za udział w południowej Kalifornii, gdzie w środę aresztowano dziesiątki osób. Protestujący żądają pełnej amnestii dla aresztowanych i zakazu stosowania policji na terenie kampusu. Studenci wzywają także do bojkotu akademickiego izraelskich uniwersytetów. Na przykład protestujący we wspomnianej Kolumbii chcą, aniby uniwersytet zerwał powiązania z ośrodkiem szkolnym w Tel Awiwie. A właśnie tak podsumowując, to podkreślam, że wspomniani republikanie domagają się z kolei większej ochrony na żydowskich studentach, właśnie na amerykańskich uczelniach, i wszystko wskazuje na to, że to jest jeszcze sprawa, która potrwa wiele dni, to w ciągu jednego, dwóch, trzech dni to nie zostanie załatwione. Rzeczywiście zrobiło się nieprzyjemnie w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Jan Pachlowski prosto z Ameryki. My oczywiście będziemy się sytuacji przyglądać na bieżąco. Bad. się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Najnowszy utwór Kasi Suchackiej, jeszcze pachnący świeżością, Szum. Muzycznie wróciliśmy do kraju. Przez lata o taryfach i opłatach decydowały Wody Polskie. Państwowy Urząd za czasów PiS dość często odrzucał wnioski o podwyżki lub je znacznie ograniczał. Jak tłumaczył ówczesny zarząd, żeby przeciwdziałać niegospodarności samorządów i w obronie naszych portfeli. W związku z tym duża liczba przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które są we władaniu samorządów, złapała finansowo zadyszkę lub wręcz poszła na dno. Rząd wyciąga jednak ratującą dłoń i obiecuje, że samorządy znowu same zdecydują o opłatach. To oznacza jednak, że w wielu miejscach rachunki za wodę i ścieki pójdą w górę. Jak bardzo, sprawdził to Kuba Witkowski. Każde odkręcenie kranu czy naciśnięcie spłuczki to jakby nie było mniej pieniędzy w kieszeni. Woda i ścieki przecież kosztują, ale ostatnie lata, mimo wielu innych podwyżek, w tym zakresie nie przyniosły olbrzymich wzrostów opłat za jedno i drugie. To była decyzja polityczna, także tych zmian nie było. Tomasz Szymkowiak z redakcji Portalu Komunalnego. One były za małe w stosunku do tego, jak się zmieniały koszty w firmach. Na przykład w ostatnich latach z dramatycznego wzrostu kosztów energii, płac, ze wzrostu kosztów usług, które kupowały te firmy, na które po prostu najczęściej nie miały żadnego wpływu, a nie mogły bilansować sobie tego rachunku poprzez podnoszenie opłat tych taryf, bo była blokada. W efekcie duża część przedsiębiorstw wodociągowych jest dziś w zapaści. Około 80% przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych poniosło stratę za 2023 rok. Dodaje Paweł Sikorski, szef Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Około 75% przedsiębiorstw wstrzymało inwestycje i ograniczyło remonty, a warto pamiętać, że mówimy o infrastrukturze krytycznej. Stąd propozycja rządu, by o taryfach i opłatach znowu decydowały samorządy, a nie jak dotychczas Wody Polskie. Rozwiązaniem proponowanym przez strony samorządowej było przywrócenie regulacji obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 2017 roku. Mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Wypowiedź podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji. I w szczególności polegających na procedurze zatwierdzania taryf tary przez Rady Gminy w drodze uchwały oraz skrócenie określenia tary przez przedsiębiorstwa wodociągowe z 3 do roku. W związku z powyższym przygotowaliśmy założenia nowelizacji tej ustawy. Przedsiębiorstwa i samorządy oczywiście cieszą się. Opozycja, czyli Zjednoczona Prawica, która za swoich rządów zabrała włodarzom możliwość ustalania opłat i taryf, dziś ostrzega, że to skończy się drastycznymi podwyżkami. Zresztą w niektórych miastach już wchodzą wyższe stawki, bo Wody Polskie pod nowymi rządami zaczęły już dawno złożone wnioski zatwierdzać. Tak jest na przykład w Karkonoszach, o czym donosiło Radio Wrocław. Bardzo drogo, bardzo. 28 zł, skąd to wypadło? To się w głowie nie mieści. Niech se pan teraz wyobrazi rodzinę 5-6-osobową, gdzie w tej chwili ponad 20 metrów wody zużywamy. Skąd ludzie wezmą? To jednak mimo wszystko wyjątek. Kilka samorządów, do których należą karkonoskie wodociągi, po prostu przeinwestowało w infrastrukturę, a do tego trwa między nimi spór. Tak jak w biznesie są lepiej i gorzej firmy zarządzane, z lepszym lub gorszym nadzorem właścicielskim, ale większość przedsiębiorstw taka nie była. I jak przekonuje branża, podwyżki w większości przypadków nie powinny być drastyczne. Mówimy o rzędu kilku złotych na osobę, tak? To nie są wartości, bo jeżeli się słyszy czasami 20%, na przykład, tak, 15%, to może się gdzieś tutaj w wyobraźni wydawać, że to nie jest jak nie wiadomo jaka kwota. Natomiast jeżeli przełożymy to na złotówki, to jest naprawdę, oczywiście każde przedsiębiorstwo indywidualnie po swojej taryfie, ale średnio to są takie rzędu uralnienie, zwiększenie tej taryfy. A resort infrastruktury obiecał też, że nowe przepisy nie pozwolą na pełną dowolność w tym zakresie. Taka regulacja również w tym nowelizowanych przepisach się znajdzie. Poza tym dużo mogą tu wskórać sami mieszkańcy. Za takimi zmianami, jeśli byłoby to w takim modelu, jak było wcześniej, głosują radni. A radni są wybierani bezpośrednio przez wyborców, tak samo ci burmistrzowie. Mają chyba poczucie tego, że im ci wyborcy patrzą na ręce i co te kilka lat mogą ich rozliczać. Niestety, taką możliwość będziemy mieli dopiero za 5 lat. A dodajmy, że podwyżki opłat i taryf mają nie tylko postawić na nogi przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, ale i dać im możliwość dostosowania infrastruktury oraz technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków do nowych dyrektyw unijnych. Dużo było w tym materiale o ekonomii, za kilka minut będzie jeszcze więcej, tuż po skrócie informacji. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wow, teraz w Deichmann buty Adidas, Nike, Fila i inne 20% taniej. Niby wiosna, a ceny takie gorące. Tylko teraz rabat 20% przy zakupach za minimum 199,99. Deichmann. Wow, ciągle pada! I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wybrane chipsy Lay's tylko 7,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 28 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,26. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. No, no, no, panie Marianie, ja nie wiedziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, dalej masz. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Minęła 16:31 już. Czas na skrót informacji, Artur Ewertowski. Polska ma za sobą Unię i Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że Putin nie będzie aż na tyle szalony, żeby poważyć się na cały sojusz północnoatlantycki, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Jak jednocześnie dodał, aby go skutecznie odstraszyć, musimy się przygotować. Szef MSZ był pytany podczas transmisji w mediach społecznościowych, czy Polsce grozi wojna z Rosją. To jest jedno z takich zasadniczych pytań, na które odpowiedź zna tylko potencjalny agresor, czyli Władimir Putin, odpowiedział. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział, że partia przedstawi listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, kiedy zostaną zarejestrowane. Wczoraj listy zatwierdził Komitet Polityczny PiS. Według nieoficjalnych doniesień znaleźli się na nich m.in. Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik czy Jacek Kurski. Dzisiaj swoje listy ma zatwierdzić Lewica. Nad swoimi pracuje także Trzecia Droga. Głupi żart stał się powodem fałszywego alarmu na lotnisku Chopina w Warszawie. 54-latka udająca się na urlop do Egiptu podczas odprawy, zapytana, czy przewozi jakiekolwiek rzeczy niebezpieczne, odpowiedziała: mam w bagażu jakąś bombę i jakieś narkotyki. Z marszu została poddana kontroli bezpieczeństwa, podczas której niczego nie znaleziono. Kobieta przyznała, że żartowała, ale całkiem serio dostała mandat 500 zł. Dodatkowo nie pozwolono jej polecieć do Egiptu. To był serwis Trójki. Zapowiadałem kilka minut temu informacje ekonomiczne w Trójce, no i oto są, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Za kilka dni minie termin na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok. Resort Finansów przypomina, że najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT, za pomocą której złożono już ponad 6 700 000 deklaracji. Dla tych, którzy chcieliby PIT złożyć osobiście, urzędy skarbowe we wtorek, 30 kwietnia, będą czynne do godziny 18:00. Jutro z kolei czynna będzie infolinia Krajowej Administracji Skarbowej. A krajowy system e-faktur zacznie obowiązywać w roku 2026. Jak mówi minister finansów Andrzej Domański, nastąpi to w dwóch etapach. Z dniem 1 lutego 2026 roku obligatoryjny KSeF wdrożony zostanie dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 milionów złotych. Natomiast od 1 kwietnia 2026 roku będzie wprowadzony obligatoryjny KSeF dla wszystkich przedsiębiorców. Krajowy system e-faktur to system pozwalający na wystawianie faktur elektronicznych w relacjach między przedsiębiorcami. Obecnie korzystanie z niego jest dobrowolne. Portugalczycy odkryli u brzegów Namibii na południu Afryki złoże ropy naftowej uważane za jedno z największych na świecie. Według wstępnych szacunków zasobność złoża to co najmniej 10 miliardów baryłek ropy. A z prognoz ekspertów e-petrol.pl wynika, że jest szansa na spadek cen paliw w czasie majówki. Biorąc pod uwagę zapowiadane przez stacje paliw promocje, koszty tankowania będą niższe od obecnych o 10-30 groszy na litrze. Solaris dostarczy do Rzymu ponad 350 autobusów i będzie to jeden z największych kontraktów w historii spółki. Wielkopolski Solaris należy do największych europejskich producentów autobusów. Koncentruje się na rozwoju pojazdów zeroemisyjnych. Dolar kosztuje 4 zł 4 grosze, euro 4,32. Frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. Czekamy z utęsknieniem na nieco wyższe temperatury i one się pojawiają. 12 stopni na północy, około 14 w centrum i na zachodzie, do 17 nawet na południu i będzie coraz lepiej, ale zachmurzenie ciągle jest. Umiarkowane i duże miejscami przelotne opady jeszcze się zdarzają, ale pogoda się poprawia i to jest bardzo dobra wiadomość. Dwie dwójki, trzy trójki, ten telefon cały czas działa i mogą Państwo do nas dzwonić. Washed it away down the kitchen sink. przyznaję, że nie mam pojęcia, jak wymyśliłem te dwie dwójki i trzy trójki. Pomyślałem, że skoro trójka, to trójki też muszą być trzy. A zatem teraz już poprawnie. Dwie dwójki i siedem trójek. I tego proszę się trzymać. A Państwu też zdarzają się takie pomyłki. Proszę dzwonić i opowiedzieć. Tak to jest na tym świecie, a w Polsce zwłaszcza, że ludzkość lubi świętować. Właściwie każdy dzień w kalendarzu jest czemuś lub komuś dedykowany. Dziś na przykład jest Dzień Własności Intelektualnej albo Dzień Drogowca i Transportowca. Oczywiście najlepsze życzenia. A jutro tak się składa, że dzień bardzo ważny dla bardzo wielu z nas. I z tego powodu w studiu Piotr Łodej i jego gość. Jak co roku, w każdą ostatnią sobotę kwietnia, a zatem to już jutro, Światowy Dzień Lekarza Weterynarii. No i myślę, że to świetna okazja, by porozmawiać o ludziach tej profesji, ich motywacjach, codzienności, także wyzwaniach, no ale też o ogromnym postępie nauki właśnie w tym zakresie. W naszym studiu dr Magdalena Kalwas-Śliwińska, doktor nauk weterynaryjnych, ekspertka MSD Animal Health. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. W powszechnym odbiorze weterynarz to lekarz, który dba, leczy zwierzęta, ale nie tylko. Na czym polega praca weterynarza? Może to praca, misja? To jest częściowo misja, na pewno, dlatego że większość osób, które wybiera ten zawód, to są osoby, które idą na te studia dlatego, żeby pomagać zwierzętom. No i później trochę się stykają z taką rzeczywistością, która polega na tym, że w dużej mierze jest to jednak praca z ludźmi. Ale ta radość pomagania zwierzętom nie mija, jak rozumiem. Na pewno jest dużą częścią pracy, tak, że możemy z tymi zwierzętami przebywać, możemy rzeczywiście w taki rzeczywisty, realny sposób pomagać, ale też w jakiś sposób mierzyć się z porażkami, kiedy ta pomoc jest na przykład niemożliwa. Także to jest złożony obraz, niejednowymiarowy. Nie tylko radość pomagania, ale także te trudne wybory, tak, z którymi się Państwo spotykają jako weterynarze. No, wrócę jeszcze do tego. Zawód, praca, misja, jak Pani to odbiera? Ja myślę, że każda praca powinna być misją, czyli powinniśmy wiedzieć, po co coś robimy. Też nie traktować tego w sposób czarno-biały, bo jak mówimy słowo misja, to jest takie górnolotne i to wtedy łatwo jest wpaść w taką pułapkę właśnie, o Jezus, jak mi nie wyjdzie, to świat się zawala. Więc okej, może być misja, ale taka też jak gdyby skrojona na miarę możliwości. Czyli tego, takie co zdrowe mogę. Podejście. Zdrowe podejście, tak, bo bardzo różnie będzie wyglądała praca lekarza weterynarii w zależności od tego, czy on pracuje w 24-godzinnej lecznicy, gdzie ma do dyspozycji tomograf komputerowy i szereg specjalistów, z którymi może zrobić burzę mózgów i może skonsultować pacjenta właściwie na bieżąco, a inaczej praca w jakimś małym gabinecie w terenach wiejskich, gdzie tak naprawdę fajnie jest mieć w ogóle aparat do ultrasonografii na przykład. Zawód o bardzo długich tradycjach, bo za pierwszego lekarza weterynarii uznawany jest Urlu Galedin, pochodzący z Mezopotamii. Pierwsza lecznica dla zwierząt powstała w III wieku przed naszą erą w Indiach. To historia, jak dziś wygląda rzeczywistość pracy, ta codzienność lekarza weterynarii? No, to bardzo ciekawie się zmieniało. Zmieniały się gatunki, które też były leczone, bo wcześniej się leczyło właściwie głównie zwierzęta użytkowe, dlatego że one po prostu były przydatne. Były też wykorzystywane w wojsku przez armię, konie na przykład, prawda? Więc nie było udomowionych zwierząt jeszcze na początku. No tak, już zależy jak bardzo się cofniemy, ale przedtem to były rzeczywiście duże zwierzęta, zwierzęta hodowlane, zwierzęta użytkowe. No a w tej chwili, jeżeli mówimy o Europie i o Polsce, to rzeczywiście małe zwierzęta, psy, koty dominują. To są główni pacjenci. To są główni pacjenci, aczkolwiek są oczywiście nadal tak wymagane zwierzęta takie jak trzoda chlewna, bydło, konie, małe przeżuwacze typu owce, kozy też. To też lekarze weterynarii zajmują lekarza. Się nimi. Tak. W dzisiejszych czasach zwierzęta domowe właśnie, o czym mówimy, zyskały na znaczeniu jako przyjaciele czy towarzysze człowieka. Często traktuje się jako członków rodziny, a w Pani ocenie zawód weterynarza zyskał na znaczeniu w ostatnich latach? To prestiżowy zawód? Myślę, że na pewno ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest to zawód potrzebny. Czyli jest to osoba, która pomoże nam rozwiązać problem, tak? Jeżeli zwierzę cierpi, choruje, to potrzebujemy kogoś, kto nas wesprze w tym. Mhm. I to musi być osoba przygotowana do tego. To wiele lat nauki. Jak wygląda kształcenie, by być? Co trzeba zrobić w ogóle, by zostać lekarzem weterynarii? Nauka jest dosyć długa. To jest 5,5 roku. To mówimy o studiach. 11 semestrów, tak. Ale wcześniej też są szkoły przygotowujące do studiów wyższych. Są szkoły, które kształcą techników weterynaryjnych na przykład, czyli takich asystentów lekarzy weterynarii. i to jest rzeczywiście też jakiś pomysł na swoją ścieżkę zawodową. Te różnice za chwilkę zapytam, ale jeszcze dokończmy tę drogę natomiast edukacji. Studia, no ja na przykład pamiętam, że jak ja byłam na studiach, to moja przyjaciółka była na AWF-ie, studiowała wychowanie fizyczne. I kiedyś jak pojechałam do niej na uczelnię i zobaczyłam, jaki tam jest luz i jakie fajne są przedmioty, że tu jest szermierka, a tutaj coś innego i że tak upływa dzień, to byłam pod ogromnym wrażeniem. Mm-hmm. A tutaj 5,5 roku studiów. A tu dużo nauki pamięciowej. Trudne jest też to, że te początkowe lata to są nauki tak zwane przedkliniczne, czyli takie podstawowe jak anatomia, biochemia. I ciężko jest takiej osobie, która zaczyna te studia, zauważyć jakieś połączenie pomiędzy tym przyjmowaniem pacjenta w gabinecie. Tym kontaktem ze zwierzęciem. Tak, i właścicielem, a tym poziomem komórkowym, na który się schodzi. Mm-hmm. Czyli dużo takich bardzo medycznych, tak? Przez pierwsze lata edukacji. Dużo, tak. Zajęć. Dlaczego tak trudno zostać dobrym weterynarzem? A ja nie sądzę, żeby to było trudne. Myślę, że jeżeli ktoś wie, że to jest coś, co chciałby robić, to nie wymaga to jakichś specjalnych kwalifikacji. To jest po prostu jakiś cel i odpowiedzenie sobie na pytanie, po co ja chcę to robić i jak chciałbym, jaką ścieżkę chciałbym wybrać, bo tych ścieżek jest teraz jak gdyby dużo takich, coraz węższych. I to jest, nie wiem, tak samo trudne jak zostanie dobrym dziennikarzem radiowym. W specjalizacji też, tak jak medycznej, prawda? Tej, nazwijmy to, medycznej ludzkiej, też wiele specjalizacji. Tak, bardzo podobnie. Co jest największym wyzwaniem? Wyzwaniem są wymagający pacjenci, czy może bardziej ich opiekunowie? Na pewno bardziej opiekunowie i takie niezrozumienie z ich strony czasami podstawowych rzeczy, albo taka bezmyślność, która jest czasami frustrująca. Też? Takie rzeczy, które wiemy, że zawinił czynnik ludzki, że mogło do tego nie dojść, a zdarzyło się to, bo ktoś coś zaniedbał. Mhm. Zaniedbał na przykład regularne szczepienia. A cierpi zwierzę. A cierpi zwierzę, tak. Albo zaniedbał opiekę, bo zwierzę wpadło pod samochód, albo kot, który wypadł z okna. No jak gdyby mogło do tego nie dojść. Trzeba wzbudzać zaufanie u właścicieli zwierząt, no bo dobre słowo może uspokoić spanikowanych właścicieli. Brak tego zaufania też może spowodować, że żaden właściciel nie będzie chciał skorzystać z usług takiego weterynarza. Ja myślę, że to jest niezbędne, żeby jakąś taką więź podstawową wytworzyć, bo my współpracujemy z właścicielem, my go wysyłamy do domu z jakimiś zaleceniami, bardzo chcemy, żeby tych zaleceń przestrzegał. On musi rozumieć, dlaczego to jest ważne. Słuchać się po prostu tego lekarza, weterynarza. Zaufać mu. Mhm. A lekarz z kolei ma takie zadanie, żeby tak to wytłumaczyć właścicielowi, żeby on wiedział, dlaczego coś robimy i jaki to ma przynieść efekt. My zresztą bardzo często polegamy na obserwacjach właściciela, który widzi zwierzę codziennie. Na przykład mamy psa, u którego zdiagnozowaliśmy cukrzycę. I teraz ten właściciel będzie 2 razy dziennie, rano, wieczorem, podawał insulinę temu psu. I ma nam mówić, jak to zwierzę funkcjonuje, czy nadal więcej pije i więcej oddaje moczu, jak gdyby jaki jest komfort życia tego pacjenta. Czy to rokuje, tak? Te informacje są dla nas albo równie istotne, albo nawet bardziej istotne niż dane liczbowe, które my uzyskujemy później z wyników badań dodatkowych, badania krwi, badania moczu i tak dalej. To tak trochę trzeba być psychologiem też. Trzeba umieć znaleźć jakąkolwiek wspólną płaszczyznę porozumienia dla dobra zwierzęcia. Czym różni się lekarz weterynarii od technika weterynarii? Tu wrócę do tego rozróżnienia. Troszeczkę ma większą odpowiedzialność lekarz, tak. Aczkolwiek technicy wykonują szereg takich czynności, które też wymagają przygotowania, doświadczenia. Często jest też tak, że na przykład jak lekarz przyjmuje dyżur po wcześniejszym lekarzu, to bardzo dużo informacji też uzyskuje od technika, bo technicy to są te osoby, które się zajmują właśnie tymi zwierzakami, monitorują ich na bieżąco i to jest też jak gdyby taka nasza prawa ręka. To jest ogromny skarb mieć dobrego technika. I to tak w kooperatywie się pracuje? O, oczywiście, tak. Często jest też tak po prostu, że to są różne sytuacje życiowe, ale czasami, jeżeli, nie wiem, przyjdzie 2 albo 3 pacjentów naraz i trzeba się podzielić pracą, wykonywaniem obowiązków, no to technik jak gdyby wykonuje część tych czynności, które normalnie wykonywałby lekarz. Nie wiem, zakłada dojście do żylny na przykład, no. To jest też bardzo ważna współpraca. Bardzo ważna także jest, choć może niewiele osób wie, że weterynarze również składają przysięgę lekarza weterynarii. Zgadza się. Co w tej przysiędze się znajduje? Takiego bardzo, bym powiedział, poruszającego może albo znaczącego, co w codziennej pracy ma odzwierciedlenie? No to jest właśnie to, jak gdyby takie przypomnienie o tej misji, tak, że że dołożymy wszelkich starań, że unikając zaniedbań postaramy się najlepiej jak potrafimy, zgodnie z naszą wiedzą i przygotowaniem pomagać, nieść pomoc wszystkim zwierzętom, które tego potrzebują, no to nie szkodząc przy tym. Trzeba mieć pewne cechy. Jakie są cechy dobrego weterynarza? Powiem panu szczerze, że to postrzeganie moje się zmieniło na przestrzeni lat, bo kiedyś mi się wydawało, że empatia to jest coś najważniejszego, co dominuje ten obraz. Tak. I ona jest rzeczywiście szalenie istotna, bo bez tego sobie ciężko wyobrazić dobrego lekarza weterynarii, ale z drugiej strony, jeżeli ta empatia dominuje nad umiejętnością logicznego myślenia, zdrowym rozsądkiem, to to też nie jest dobre. Bo czasami są takie sytuacje, moje ukochane stany nagłe, intensywna terapia, że po prostu trzeba działać, nie można się poddać tym emocjom. Na te emocje przychodzi czas później. Więc z jednej strony empatia, a z drugiej strony jednak umiejętność poradzenia sobie z tymi emocjami i takiego logicznego myślenia. Myślę, że poszukiwanie nowych rozwiązań to jest też dobra cecha. Jeżeli bym miała pomyśleć o lekarzu, z którym chciałabym pracować, to na pewno taka osoba, która nie widzi przeszkód, tylko po prostu stara się znajdować rozwiązania. Która się dokształca, która lubi swoją pracę oczywiście, lubi ludzi, lubi zwierzęta. To jest takie, no, szereg czynników chyba tutaj. To ciągła nauka nam się pojawia. Jeśli komuś marzy się praca w zawodzie weterynarza, powinien przygotować się na ciągłą naukę, no bo każdy dzień jest inny, prawda? To zależy, te nagłe przypadki, to zależy z kim, ulubione przez panią doktor. No tak, to jest, ja to na właśnie temat tego lubiłam. Powstała książka zresztą. Tak, zgadza się. Ale to zależy, bo jakby pan porozmawiał na przykład z chirurgiem ortopedą, to u niego ta praca jednak jest powtarzalna. Dlatego też mówimy o dobrych specjalistach, tak, bo oni po prostu ileś tych przypadków widzieli, ileś tych operacji powtarzalnych wykonali i stąd to ich doświadczenie jest tak cenne. Więc tu rosną kompetencje, prawda? Oczywiście. To praca tyleż wymagająca, co satysfakcjonująca? Bardzo satysfakcjonująca i bardzo wymagająca, tak. A gdzie można znaleźć pracę weterynarza? Szereg możliwości. Tak, pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, to jest pewnie lecznica weterynaryjna. No ale są też te wszystkie miejsca, gdzie są zwierzęta egzotyczne, na przykład to są farmy drobiu, to są te miejsca, gdzie są hodowane zwierzęta użytkowe, to są te miejsca, gdzie jest przetwarzana żywność, produkty pochodzenia zwierzęcego, dlatego że lekarze też sprawują pieczę nad tym, żeby te produkty pochodzenia zwierzęcego były bezpieczne, które do nas trafią ostatecznie. To są ogrody zoologiczne, to są firmy farmaceutyczne. Dużo jest możliwości. To są też takie wyspecjalizowane ośrodki referencyjne. Jeżeli ktoś chciałby się zajmować na przykład tylko diagnostyką obrazową albo tylko neurologią, to też jak gdyby jest na to przestrzeń. No to chyba każdy z kandydatek mógłby znaleźć coś dla siebie w tym zawodzie weterynarza, jak słyszymy. Ja bardzo zachęcam. Bo fajny to słowo zawód też się pojawiło. Doktor Magdalena Kalwas-Śliwińska, doktor nauk weterynaryjnych, ekspertka MSD Animal Health, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Easy now.